construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Musique, oh là là, Musique és el programa que us porta Rafael Corbí i que comença a partir d'aquests moments dedicat a la música cantada en francès. Vingui d'on vingui, canti qui canti, sigui l'estil que sigui. Avui, amb uns textos propis i de Gisela Pérez, comencem el nostre programa i anem a parlar i anem a escoltar, a part dels nostres col·laboradors habituals, als quals s'afegeix un destacat en discjòquei europeu com és en Hamid, a qui escoltareu amb el nostre programa també presentant-nos música en francès i francesa, o de parla francesa almenys, d'en Cyril Torres i de l'Àngel Rodríguez, anem a fer la nostra selecció musical. Aquestes que us presentem avui són algunes de les cançons més sensuals en el que diuen és l'idioma més sexual, el francès. Una llengua que et parla al costat de l'orella perquè després fa pessigoles a remo de tot el cos. El francès sempre ha estat un idioma molt sexy. Homes, dones, veus suaus, veus més fortes. Sempre se sent com si fos una llengua que et parla molt a prop de l'orella, que primer et grata per després fer-te pessigoles en tot el cos. Si no em creuen, posen-se a to, escoltin aquest programa i amb nosaltres gaudeixin d'aquestes cançons de la llengua de l'amor. Què seria, sens dubte, de les cançons sexy sense en Serge Gainsbourg, l'icona, una de les icones de la música francesa des de fa moltíssims anys enrere. El seu gènere abarca tant el jazz, el mambo, el pop, el yeye, el rock, el reggae, el funk. Les seues lletres són famoses per satíriques i subversives. Gainsbourg buscava anar contra tots els límits. L'any 1968, el cantant es va enamorar de l'espectacular actriu anglesa Jane Birkin, mentre enregistraven la pel·lícula Slogan. Junts van estar més de 10 anys. Però anem ja al moll de l'os. La nostra primera cançó és, sens dubte, la que guanya la selecció de les més sexys. Love on the Beat. Tot sembla surreal, surrealista, absolut. El ritme, els grits, de vegades orgàsmics, la veu d'en Gainsbourg i les guitarres elèctriques en el fons. Musicalment, no és una de les seves millors cançons, però sí que és una de les seves més excèntriques. Escoltem aquest Love on the Beat amb Serge Gainsbourg. Je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées. Je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées. Cible, ma belle enfant, regarde-les. temps de passer aux choses sérieuses. Ma poupée jolie, tu as envie d'une overdose de baise. Voilà, je m'introduis. J'aime assez tes miaou miaou, griffes dehors, moi dedans ta nuque, boire de ton joli cou, comme un rubis perlé de sang. Que les dieux t'ont donné, je décide dans le moins lisse d'achever, de m'abandonner. La lletra traduïda d'aquesta cançó diu alguna cosa com, tot i que perden molta de la seva gràcia. Per començar, vull, amb la meva llengua, endevinar els teus pensaments. Però tu ja et mous. Els fluxos i refluxes de les marees, mentre més cridis, més endins aniré. Bé, són les paraules que ens aportava aquest personatge. La segona cançó del programa d'avui és també d'aquest personatge, també d'en Gainsbourg. És de l'any 1969. Je t'aime, mon nom plus. T'estimo, jo tampoc. Diuen que el títol és a causa d'una frase d'en Salvador Dalí. Picasso és espanyol, jo també. Picasso és un geni, jo també. Picasso és comunista, jo tampoc. Originalment la cançó era per fer un duo amb Brigitte Bardot, però el seu home va tenir un atac de gelos perquè era massa sexualment explícita amb els ritmes musicals. Un any més tard, Gainsbourg va treure la mateixa versió, però amb la seva parella, Jane Birkin. El resultat és una delícia, que a l'època va ser una cançó molt controvertida. désolé. Je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras. Et je me tiens. Fabulosa aquesta interpretació. Vinc i vinc, vaig i vinc entre els teus malucs, o oh, amor meu. Jo tampoc, és allò de jo t'estimo, però jo tampoc, és la contesta. Era aquesta la cançó d'en Gainsbourg amb la Jane Birkin, Jetem, Mon en Plou. Aquesta famosa parella, i és que en aquesta primera part del nostre programa ens dediquem a aquesta família. La parella va tenir una filla que es deia Charlotte. El debut seu a la fama va ser als 12 anys, amb un senzill escandalós, titulat en anglès, però cantat en francès, Lemon Incest, que parla literalment d'un incest. Igualment, amb el vídeo d'aquesta cançó, també molt controvertit, la Charlotte sortia al llit amb el seu pare. Aquesta cançó també l'escoltarem amb el programa d'avui. Dues més d'aquesta família escoltarem. Lemon Incest amb la Charlotte. Lemon incest. la chair et mon sang. Oh mon bébé, mon âme. Cesse de te citrouiller. Je t'aime, t'aime. Je t'aime plus que tout. Comme une toile du niédois sourd, tes baisers sont si doux. Cesse de te citron. Je t'aime, t'aime. Je t'aime plus que tout. La següent cançó que escoltarem i posarem el punt i final amb aquesta família que estem escoltant no és que la puguem qualificar com una cançó sensual, però m'encanta també recordar els artistes com evolucionen avui en dia després de cançons com aquesta. La Charlotte Gainsbourg, que és una cantant reconeguda i sens dubte una veu privilegiada. Una de les cançons preferides de moltíssima gent és aquesta que escoltarem, El gat del cafè dels artistes, des del 2009 amb la Charlotte. Escoltem també aquesta cançó a Hola La Music. Comme ils ont. Esteu escoltant Ulala Music. Doncs, efectivament, i el protagonista ara és el nostre company Àngel Rodríguez. Benvingut de nou, Àngel. Què tal, Rafael? Com estàs? La cantant d'avui va ser una de les grans nòvies de França. Nascuda l'any 1944 a París, va ser una musa per a molts, cantautora, actriu i model, fins i tot de Paco Rabanne. Es tracta de François Hardy. Us proposo d'ella la peça Où va la chance, editada l'any 1968, dedicada a les persones que necessiten una segona oportunitat, apta només per a romàntics. Je vois la prison, je vois la nuit, je vois le prisonnier qui pleure sa vie, et quelquefois era la col·laboració de l'Àngel Rodríguez. Abans de la propera col·laboració, seguim amb una altra de les cançons romàntiques que avui us portem. Hem acabat amb la família dels Gainsbourg i no podem deixar de costat a l'ex primera dama de França, la meravellosa, la preciosa Carla Bruni. Una italiana d'origen, model i cantant quan era jove i després es va casar amb l'expresident de la dreta francesa, Nicolas Sarkozy. La lletra és molt menys explícita que les de Gainsbourg. És més aviat romàntica i la seva veu a la guitarra li dona el toc perfecte. Qui fou que em va dir que encara m'estimaves? No ho recordo. Era tard ja, aquella nit, on escolto la teva veu, però no t'arribo a veure. Ell t'estima, és secret, no diguis que jo ho vaig dir. Algú m'ho va dir, que tu encara m'estimaves. La Carla Bruni, en quelque m'ha dit. Mm. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Carla Bruni, nascuda a Torino el 23 de desembre de 1967, una cantant, una cantautora preciosa i perfecta que ens acompanyava també amb el nostre programa dedicat a la música en francès. No hem de deixar d'escoltar clàssics amb el nostre programa, per tant, dos clàssics més amb aquest programa de música sensual. Dos clàssics, primer el que escoltarem ara i després de la interpretació d'en Ciril Torres, el segon. La primera de 1959, No em deixis, amb l'emoció eterna de la veu de Jacques Brel. Parla de l'oblit, que implica el perdó, de la invenció d'un regne on l'amor sigui el rei i l'amor sigui llei, i de l'amant que és l'ombra de la teva ombra, tot en tal de no patir el desamor. És Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Amb en Ciril Torres vigilem i mirem què hi ha de música arreu del món i sobretot viatgem, perquè hi havia una frase que ell sempre deia fa molts anys enrere, com feien, bueno, molts anys, tampoc tants, que la vida passa molt ràpidament, allò de viatjant amb els colors de la música o alguna cosa així, ens ho deia, Ciril? Viatjàvem i seguim viatjant a través dels colors de la música, perquè la música doncs, no és blanc o negre i més enllà dels grisos doncs, té moltes tonalitats. I en aquest cas voldria que anéssim a Senegal, per recuperar doncs, una formació que va sorgir a principis d'aquest segle, em penso, i que es dediquen al rap. I el que han fet és una versió preciosa d'Amio. Amio és el primer hit, segurament, pop de la música africana en els anys 50, Bebe Manga es deia, era de, penso que del Congo, i va ser la primera gran estrella a nivell pop de tot el continent africà. 40-50 anys o 60 anys més tard recuperen aquesta cançó i en fan una versió preciosa. Ells són els Bison Abiso i el tema és Amio. Telle une ombre au milieu des tempêtes, mon cœur trouve une sale angoisse. Comme Cédar Senghor, je chante ta beauté qui passe. Amio, je mange seul à table, à boîte noire, je suis seul sur le sable. Ozala qui yembele, yembele, si à ta patatra, quoi qu'il fasse, tout groukou nous te rattrapera. Notre belle maison au blé de vide, je me sens perdu, tel un cheptel renié par son guide. Colibri, je serai la terre, mon fruit, la canne à sucre, tu jouiras des récoltes et des autres trucs, trac, je te kiffe comme un récépissé, mon laisser respirer, je te laisse pas passer, pas si te veux. Au présent, futur et participe passé. Dans mes rêves d'Adam et Ève, je dois gagner la fève. Douce doudou, tu es mon pondou. Dans la matière, je suis orfèvre. Sans ton dougou, ni ton mougou, j'avoue, je m'achève. Et si tu pars, oh Amio, c'est la fin et de la fin, je fais la grève. Amio. Évadons-nous du côté de Tokyo, New York City, pourquoi pas Rio de Janeiro. J'arracherai même mes trois crocs en roro. Ma vie est une histoire d'amour, je suis ton héros. Et vie, vitre, entends-tu cette résonance? Mon cœur est rempli de chaleur et je pense que nous sommes faits pour vivre ensemble. Bolingo Nanga, Yakazonga, restons je ensemble. Je ne peux plus penser mes sentiments tout bas. Je ne peux plus supporter ces mots au fond de moi. Amio, c'est en public que je te déclare ma flamme. Je souffre d'avoir succombé à ton charme. Je me suis noyé dans tes yeux de velours. Tu m'as enivré de ton élixir d'amour. Tous ces mots pour te dire que je ne fais que souffrir. Affaibli par ces mots que toi seul peux guérir. Amio, gardez les photos quand t'es au village, sur de tes belles en maillot, chez nous les pieds dans l'eau. Pour toi Mio, je parlerai audio comme Don Camillo. Tu es ma joie, mon joyau, Amio, ti amo na lingio. Même les larmes ont déserté mes yeux, on se serre les coudes. Car ici dans mes yeux le temps se trouble. Je sais quand t'as dit à Mystique c'est un salaud. Mais non je pleure seul comme un poisson. Je me suis noyé dans tes yeux, je veux nager dans ton cœur. En apnée au fond de toi notre avenir sera meilleur. Combien de temps vas-tu encore me laisser souffrir? Tu es mon souffle, mon oxygène, sans toi je ne veux plus rien dire. Nos paroles sont sincères, douces et franches. Allons vivre loin de cette douce France. Je prends avec toi, fini les Christelle Géraldine. Pour moi y'a que toi, oh amio, amio. Així l'hem escoltat, és la col·laboració musical d'en Ciril Torres amb el nostre programa. Ens queda una col·laboració, l'en Hamid arribarà al final del programa. Ens quedava un segon clàssic que volia portar-vos amb el programa d'avui de música d'aquesta tan romàntica. La segona cançó d'aquestes dues tan clàssiques és la Bohème del 1965, que parla de l'hivern en un París que aquells de menys de 20 anys no podrien conèixer. La cançó parla de la nostàlgia d'una època que per aquest temps ja es considerava perduda. Érem joves, érem bojos. Era la música de Charles Aznavour amb La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème. Ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. Doncs aquestes són les fantàstiques cançons que ens portaven des d'aquests anys el romanticisme dels clàssics. Hi ha, però, als anys 60 també cançons molt importants, i aquesta dècada dels 60 va ser una de les més importants a França, però el més paradigmàtic va ser el moviment estudiantil de maig de 1968, que a la seva vegada va portar protestes en altres parts del món. Va començar quan el govern del general Charles de Gaulle va mandar tancar la Universitat de Nanterre a les afores de París per tenir reunions constants d'un grup d'estudiants i professors que denunciava el racisme i la discriminació a França. Va ser el detonant perquè milers d'estudiants i obrers sortissin als carrers de París a protestar per l'alliberament dels companys a la presó, la llibertat d'expressió, la igualtat de gènere, l'avortament, la llibertat, la pau i l'alliberament sexual. Dos de les cantants més representatives de l'esperit de la dècada varen ser François Hardy i Juliette Gréco. La primera cantava el temps de l'amor, temps d'aventura, de llibertat, de tenir 20 anys, de ser els reis del món i de deixar enrere els cops que et vagi donant la vida. És aquesta cançó del 1964, El temps de l'amor, amb François Hardy. De chaleur et de bonheur. jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. La música segueix sent la protagonista amb el nostre programa, Olala Music, i a partir d'aquests moments cedim el testimoni durant uns minuts al nostre programa amb un vell conegut de la ràdio de casa nostra i bon personatge de la ràdio europea, molt conegut. És el nostre amic Hamid, que cada setmana també ens aportarà una de les seves tries, un gran personatge i molt proper també a la música del món i a la música francòfona. Bienvenue Hamid, quel est votre choix? Le choix, c'est un peu intéressant. Dans le sens que nous avons une collaboration entre la France et le Mali. Et évidemment, le producteur-chanteur Mano Chao, qui est là avec le couple aveugle du Mali, Amadou et Mariam, et la chanson, c'est Sénégal Fast Food. La col·laboració primera que ens arriba amb el nostre espai, d'en Hamid, que ens acompanyava amb aquesta, podríem dir, aquest versus, França versus Mali, com ens ha comentat. La darrera de les cançons del nostre programa, estàvem als anys 60, l'altre artista plenament consolidada i representativa de l'esperit d'aquesta dècada era Juliette Gréco, que cantava allò de Despulla'm, l'alliberament sexual però respectuós de la dona. Despulla'm, a poc, mira'm. Primer, escoltem aquesta cançó que ens arribava amb aquella veu greu que tenia, captivant la seva veu, el 1967. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició de la música en francès a Olala Music. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi des yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper. Avec délicatesse, en souplesse, étroité. Choisissez bien les mots, dirigez bien les gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y, déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, des...